Ivan Sackett pisze we wkładce do tego podwójnego albumu, że większość tych utworów powstała po północy, kiedy siadał sobie po prostu ze swoim instrumentem, czy to tarem, jak słyszeliśmy przed chwilą, czy setarem, jak pewnie jeszcze usłyszymy, jak nie za tydzień, to w kolejnych naszych spotkaniach. Włączał nagrywanie, bo sam też wszystko nagrał i po prostu rejestrował to, co płynie z jego serca. bartosz.gilmałpa.polskieradio.pl dziś obrodziło korespondencją, za którą bardzo dziękuję, ale też pora chyba nieco przyjaźniejsza, bo jesteśmy jakby trochę wcześniej niż zazwyczaj o całą godzinę. Nikifor życzy wszystkim serdeczności. Serdeczność raczej składa, ale życzy też wszystkiego najlepszego z okazji 5 dnia Nowruzu. To już prawie 6, choć faktycznie Irańczycy dni liczą bardzo dziwnie, czyli dopiero od wschodu słońca. Pan Maciej także składa życzenia noworoczne i pisze, że w pół godziny audycji, oj, to już faktycznie dawno temu ten list przyszedł, można nabrać nadziei, że muzycznie będzie to rok pełen przygód. Ja również tego życzę Ci, Maćku, życzę wszystkim tego, żeby ten rok muzycznie był ciekawy, bo zapowiada się, że niestety tylko, że nie tylko muzycznie ciekawy będzie. Ja stawiam, że to jeszcze trochę ponad 2 tygodnie i pojawią się pierwsze argumenty, które doprowadzać będą do konkluzji takiej, że Iran trzeba wkrótce zbombardować. Zobaczymy, czy wydarzy się to już w 2 tygodniu kwietnia, czy nieco później. Dawno niesłyszany, dawno nieczytany pan Jarosław pisze z pytaniem, co sądzę o grupie tanecznej Paria. A ja z zażenowaniem muszę przyznać, że do tej pory sądzę jeszcze niewiele i obiecuję szybko się zapoznać, nadrobić zaległości i zobaczyć, co też grupa taneczna działająca w Warszawie ma do zaoferowania, jeśli chodzi o klasyczny taniec perski. Ja w ogóle o wielu rzeczach dowiaduję się od słuchaczy Radia Teheran i nieraz już to podkreślałem i naprawdę, naprawdę tak jest. Na przykład całkiem niedawno od pana Stanisława dowiedziałem się, że były warsztaty śpiewu klasycznego w Muzeum Azji Pacyfiku, w których zresztą pan Stanisław, nasz stały słuchacz, uczestniczył, a o czym ja nie miałem absolutnie, ale to najmniejszego pojęcia, dowiedziałem się dopiero po fakcie z relacji pana Stanisława, który zresztą dzisiaj też się odzywa. Tak sobie pomyślałem, że takie klasyczne wydanie to kolejne miłe pańskiemu uchu, z konstatacją, że to, co słyszeliśmy przed chwilą, a chodzi jeszcze o muzykę Alego Gamseriego, to muzyka różna od stylów, które zwykle nadawane są w Radiu Teheran, ale że ma to w sobie coś, że jest energia, że jest dzikość i że było bardzo, bardzo ciekawie. W tym samym tonie wypowiada się Agnieszka, pisze, że zgadza się, że faktycznie bardzo fajny. No dobrze, moi mili państwo, za tydzień, bo za tydzień także spotykamy się w Radiu Teheran. Jeśli naszego spotkania nie zdominują całkowicie pieśni wielkanocne, a postaram się, żeby tak nie było, chociaż oczywiście, żeby i takowe zaistniały na naszej antenie, to wrócimy do płyty Alego Gamseriego. Taki jest Vox Populi, proszę bardzo. Szczerze mówiąc, ja tego nie planowałem, ale absolutnie wzbraniać się nie zamierzam. Największą sensację, jeśli sobie mogę pozwolić na tak wielkie słowo, z naszego ostatniego spotkania spowodowała płyta Javada Bhattiego i Dharnanda Anshada. Płyta z muzyką Darshana Ananda, przepraszam bardzo. To jednak nie jest aż tak wczesna pora, jak mi się wydawało. W każdym razie mówię o płycie nagranej w duecie przez tych dwóch panów na sandur i na table. I dlatego też dziś chciałbym wrócić do tamtego wydawnictwa. Spotkaliśmy się z fragmentem pierwszej części zatytułowanej Nava. Teraz chciałbym przeskoczyć już do części drugiej zatytułowanej Radzie. Znalazł się na szczęście winowajca tego, dlaczego ja nie wiem o tym, że coś się dzieje w Warszawie, co ma związek jakiś z Iranem. Uczynna Agnieszka podsunęła mi informację o tym, że przecież nadal nie posiadam Facebooka. Cieszę się więc, że wina nie leży po mojej stronie, tylko po stronie Facebooka, którego nie mam. Javad Bhatai i Darshan Anand. Javad Bhatai jeszcze raz zabrzmi za chwilę, tym razem jako kompozytor. Chciałbym, żebyśmy posłuchali go nie tylko w utworze improwizowanym, choć i taki pojawi się na samym początku, ale także sprawdzili, jak radzi sobie w roli kompozytora. Okazja się nadarza, bo to w ubiegłym roku, powiedzmy roku 2017, ukazała się jedna z wielu i trudno mi naprawdę policzyć, ilu płyt Salara Aghiliego. To naprawdę niesamowite, ile płyt ten wokalista może w ciągu roku wydawać. Czasem mam wrażenie, że jest to tempo aktora bollywoodzkiego. I o ile nie wszystkie i gdzieś tam potrafią, no, że tak znowu powiem o sobie, mnie przekonać do tego, żeby pojawiły się na falach Radia Teheran, to nawet na te, które na to zasługują, nie zawsze starczy czasu i miejsca, ale przy okazji Javada Bhataiego bardzo chętnie wracam do albumu Shabe Ziba, czyli Piękna Noc, to jak nic musi być o nocy dzisiejszej. To właśnie płyta ze śpiewem Salara Aghiliego i z muzyką skomponowaną przez Javada Bhataiego. Tu będzie można usłyszeć dwa santury. Jeden jest santurem basowym i na nim gra Nima, syn Javada Bhataiego, który na co dzień mieszka w Kanadzie. شب اختر شکنان روز سحر خیزان است، چه لطائف که در این صبح پس از با thank you. خواب صد آینه را بر ورق گل بستم، سر هر قطره اشکی که بری دامان است. دوش جامی زدم آن گونه و بنمود مرا، دوش جامی زدم آن گونه و بنمود مرا، آنچه از دیده صاحب نظران پنهان است، آنچه از دیده صاحب نظران پنهان است، آنچه از دیده صاحب نظران قطره و طاقت هنگامه دریا، هی ها قطره و طاقت هنگامه دریا، هی ها آنچه سامان نپذیرد سرم نکانه، آنچه سامان نپذیرد سرم نکانه. ای رخت معنی زیبایی عالم، برگرد ای رو خط معنی زیبایی عالم. برگرد برگرد برگرد که در این آینه تصویر تو سرگردانه. که در این آینه تصویر تو سرگردان است. غمناکی بود Salara Gili i kompozycja Javada Bathaiego to fragment ubiegłorocznej płyty Shabe Ziba. Nasze dzisiejsze spotkanie zakończy fragment prywatnego koncertu z roku 1985 Mohammada Rezy Lotfiego. To pewnie żadna niespodzianka dla stałych słuchaczy Radia Teheran, ale będzie to koncert w duecie z Majidem Kianim. Majid Kian, jeden z pierwszych nauczycieli gry na santurze Javada Bathaiego, potem jak już odebrał nauki od swojego ojca i starszego brata. No jeden z mistrzów gry na santurze. Tutaj do spółki z Mohammadem Rezą Lotfim tworzą naprawdę zabójczy duet. Proszę posłuchać, choć to oczywiście nie muzyka wywrotowa, mająca w sobie jakiś drapieżny pazur, ale taka, która gdzieś ma skanalizować nasze emocje. Halina Leszczyńska audycję zrealizowała. Ja się nazywam Bartek Gil i mam nadzieję, że słyszymy się ponownie za tydzień. Thank you. punktualnie czwarta. Piotr